Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 20 Mayıs Çarşamba. Yıl 2020, ay 5, gün 141, Hızır 15. 1441 Hicri, Ramazan 27. 1436 Rumi, Mayıs 7. İstanbul için iftar vakti 20.27. Sessiz Dünya Sakinleri Haftası. Kokuluya Fırtınası. Günün tarihi. 522 yıl önce bugün, yani 20 Mayıs 1498'de Portekizli kaşif Vasco da Gama, Avrupa'dan deniz yoluyla Hindistan'a ulaşabilen ilk kişi olmuştu. 398 yıl önce bugün, 20 Mayıs 1622'de isyancılar Padişah II. Osman'ı tahttan indirip 7 kulede öldürmüşlerdi. 218 yıl önce bugünse, yani 20 Mayıs 1802'de Fransız devrimiyle yasaklanan köleliği Napolyon Bonaparte Fransız kolonilerinde uygulamak üzere geri getirmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. They're not The solutions they promised to be, the answer was here all the time. I love you and hope you love me. Don't cry for me, Argentina. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple berabersiniz, biz de beraberiz ve Berhem Baltaş da bize destek oluyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Evita adlı müzikalden Andrew Lloyd Webber'ın yazdığı müzikalden, Tim Rice tarafından da yazılmış bir müzikalden Eva Perón şarkısını çaldık. Benim için ağlama Arjantin, Don't Cry For Me Argentina. Bu şarkı müzikalde zaten Evita Perón'un çocukluk gençlik yılları, iktidara yükselmesi, yaptığı büyük yardımlar, toplumsal kimliği ve nihayet ölümü üzerine yapılmış bir müzikal. Onunla ilgili şimdi Eduardo Galeano ne yazmış, ona bakalım. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Arjantin halkı onsuz çıplak. 1952, Buenos Aires. Yaşasın kanser diye yazdı düşman bir el Buenos Aires'in bir duvarına. Kaymak tabakadakiler ondan nefret ediyorlardı, hala da nefret ediyorlar. Yoksul olduğu için, kadın olduğu için, küstah olduğu için, hizmetçi ya da hadi bilemedin ucuz melodram aktrisi olmak için doğmuş olan Evita sınırlarını fazlasıyla aşmıştı. İtilip kakılmışlar onu seviyorlardı. Hala seviyorlar. Onun ağzından konuşuyor, onun ağzından lanetliyorlardı. Evita ayrıca cüzamlıyı ve pejmürde kılıklıyı kucaklayan, çaresizi rahatlatan sarışın periydi. İnsanlara iş döşek, ayakkabı, dikiş makinesi, takma diş, gelinlere ise çeyiz veren tükenmez bir kaynaktı. Sefalet içinde yaşayanlar bu bağışları yandan alıyorlardı, yukarıdan değil. Gerçi Evita göz kamaştırıcı mücevherler takıyor ve yaz ortasında vizon kürklerle dolaşıyordu ama olsun. Yanlış anlaşılmasın, onun lüksünü mazur görmüyor, onu selamlıyorlardı. Onun kraliçe kıyafetlerinden ötürü halk kendini aşağılanmış değil, intikamı alınmış hissediyordu. Evita'nın beyaz karanfillerle çevrili bedeninin önünden halk ağlayarak geçiyor. Günler ve geceler boyu uzayıp giden bir meşaleler dizisi. 2 hafta uzunluğunda bir kervan. Tefeciler, tüccarlar, büyük toprak sahipleri rahatlamış bir şekilde derin bir nefes alıyorlar. Evita'sı ölmüş Başkan Perón, keskin tarafı olmayan bir bıçak. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, saatli marif takvimi Kokulya fırtınası diyor ama aslında o yarın. Bugün İngir Kıran fırtınası var. Mayıs 7'si ya da iki ayrı fırtına bugüne konmuş. Kuşlar kitabından, Doğa Defterinden Deniz Gezgin yazıyor. Şöyle, engir asma filizlerine verilen ad, dolayısıyla engir kıranla filiz kıran fırtınaları arasında isimleri dışında bir fark yok aslında. Bağlarda ilkbaharda filiz alma, uç alma, obur alma gibi güçlendirici ve sert rüzgarların yol açacağı kırılmaları önlemek amacıyla asmalar budanır. Geç budanırsa asma yarardan çok zarar görür. Bugün bağlarda filizlerin ucu alınırken çapalama da yapılır. Deniz kenarlarında ise bir başka ritüelin heyecanı vardır. Mayıs 7'si. Bir deniz, su bayramı olan Mayıs 7'si bereket ve arınma günüdür. İnsanlar ve hayvanlar suların arındırıcı gücünden yararlanmak için denizlere ya da akarsulara girerler. Bazı yerlerde dilekler tutulup dereler taşlanır. Rahmi simgeleyen bir sac ayağının üzerinden atlanır. Bugün kayıklara, teknelere binip 7 dalga su aşmakta, arınmak, yenilenmek içindir. Evet, durum böyle. Şimdi tarihte bugüne geçebiliriz. Bir aslında atladığımız, dinleyicilerimizden Altok Gürol hatırlatmış bize. Hemen onu 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü tarihte bugün köşesinde İbrahim Kaypakkaya'nın 47. ölüm yıl dönümünü anmadık, zikretmedik. Diyarbakır cezaevinde insanlık dışı işkencelerle katledilip tutanaklara intihar olarak geçirildiğini hatırlatıyor bize dinleyicimiz. O da tıpkı 48 yıl önce 6 Mayıs'ta katledilen 3 fidan gibi içtendi, gençti, çığlıktı, isyandı, ser verip sır vermeyen bir yiğitti diye belirtmiş. Onu da hatırlatıp tamir edelim. 1973 yılında katledilmişti. Türkiye solunda herhalde özellikle Ermeni soykırımına dair ilk yazan isimlerden, böyle bir farklı bir yönü de vardı diğer genç liderlerden. Tarihte bugüne geçecek olursak 1896 yılında bugün Paris Operası'nın 6 ton ağırlığındaki avizesi seyirci kalabalığının üzerine düştü ve bir kişi öldü. Yazar Gaston Leroux. Gotik romanı Operadaki Hayaleti 1909 yılında bu olaydan esinlenerek yazdı. Evet, 6 tonluk bir avizenin altında sadece bir kişinin ölmesi de bir mucize gibi bir şey. Evet. Seyirci kalabalığın üzerinde. 1948'de bugün Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu'nun Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde İmam Hatip kursları açılmasına karar vermesi var. 1948. 1974 yılında bugün ise Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi davasından yargılanan ve 2 yıldır tutukta olan sinema sanatçısı Yılmaz Güney genel aftan yararlanarak tahliye oldu. Evet, oyuncu ve yönetmen yurt dışında hayata veda edecektir. 1983'te AIDS'e yol açan HIV, HIV virüsünün keşfedilmesiyle ilgili ilk makaleler bugün, 1983'te bugün Science dergisinde Luc Montagnier ve Robert Gallo tarafından ayrı ayrı yayımlanmış. Bu da ilginç bir yıl dönümü oluyor. Evet. Evet, günümüzde bugüne geçecek olursak şimdi, bir kere bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı oluyor. Başbakanlık yok Türkiye'de bir süreden beri. Açıklamalarda bulunmuş ve Arife gününden bayramın son gününe kadar, yani 26 Mayıs'a kadar, 23 ile 26 Mayıs arasında 81 ilde, yani Türkiye'deki bütün illerde sokağa çıkma yasaklaması, kısıtlaması daha doğrusu, uygulanacağını söylüyor. Ayrıca 15 il için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması da 15 gün süreyle uzatılmış. 24 Mayıs pazar 14 ile 20 saat 20 gece 8 yani arasında 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkabileceklerdir diyor ve 29 Mayıs Cuma günü şartları uygun camilerden başlayarak camileri de ibadete açıyor. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek diyor. Ayrıca açık cezaevlerinde olup salgın sebebiyle izne gönderilmiş olan 60 bin mahkumun Mayıs sonunda dolan izin süreleri de 2 ay süreyle uzatılmış. Fakat yani sosyal hayatın her alanında diğer insanlarla aramızda 1,5-2 metre fiziki mesafe bırakmaya özen göstereceğiz diye konuşmuş. Ama Cumhurbaşkanı camilerde ve bu yeni açılan şeylerde alışveriş merkezlerinde bu fiziki mesafenin nasıl korunacağını söylememiş ve öngörmemiş herhalde. Ayrıca da Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışının da Perşembe günü Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile birlikte yapılacağını duyurmuş. Shinzo Abe herhalde internet üzerinden birlikte olabilecek, gelecek mi yoksa bilmiyorum. Muhtemelen. İlk ziyaret olur o da. Sanal bir muhtemelen tören olacak herhalde, değil mi? Erdoğan'ın da o zaman bu şekilde katılma ihtimali var. Çünkü genelde pek saraydan dışarı çıkmıyor. Bu konuda da eleştiriliyordu. Evet, peki cemaatle namaz nasıl olacak? Cuma namazları başta olmak birkaç üzere. Birkaç örneği vardı. Belki hatırlarsınız. Televizyonlarda da gösterilmişti. Herhalde gene benzer bir şekilde olacaktır. Yani böyle çapraz... İşte 1,5-2 metre mesafeler alarak yapıyorlardı bunu. Ama genel, yani şöyle bir sorun var tabii. Benim çevremde gördüğüm her cuma camiler genelde dışarıya taşıyor. Evet, dolu taşıyor. Sokaklara kadar hatta, yani Kadıköy'de öyle oluyor. Yani o zaman buna izin vermeyecekler. Yani kendi normal sayıda bile insan alamayacaklar içeri. Dolayısıyla nasıl bunu ayarlayacaklar? Hayır, siz dolduk, alamıyoruz demeleri lazım. Büyük bir belirsizlik var. AVM'lerde de böyle bir şey. Dolduk, alamıyoruz diyemeyeceklerine göre. Yani kuyrukların oluştuğunu da biliyoruz. Onların AVM değil ATM kuyruğu olduğunu açıklayanlar olduysa da pek anlaşılır gibi bir durum değil. Neyse, devam edeceğiz bunları. Yani büyük bir belirsizlik devam ediyor. Bu arada koronavirüsüyle ilgili, dünyadaki pandemiyle ilgili son bilgileri verelim. Dünyadaki ölüm sayısı 320 bini aşmış durumda. Sende son rakamlar var mı? Yani evet. 5 milyona geliyor yanlış görmüyorsam eğer. Dashboard'dan bakıldığı son zaman. Son bir şeye bakmış olayım. Evet. 4.988.000, yani neredeyse 5 milyon civarında. Vaka evet, sayısı tabii bu. 989 bin, evet, vaka sayısı, ölüm sayısı da toplam 325 bine yaklaşıyor dünya çapında. 324.961. yani biz bu yayını bitirdiğimiz zaman muhtemelen dünyada 5 milyonu aşmış ve dünya öyle bir, yani total konfirme olmuş sayı, vaka sayısı ölenlerin sayısı da maalesef 325 bini bulmuş ya da aşmış olabilir diye korkuyoruz. Şimdi çok önemli şeyler var, açıklamalar var. Yani Dünya Bankası'nın başkanı konuşmuş ve oldukça yetkili durumda. Son kestirmelere, kehanet diyemeyeceğim bunlara, son öngörüler diyelim. Çünkü Dünya Bankası çok kehanette bulunan bir kuruluş değildir bilebildiğimiz kadarıyla. Hesap kitap yaparak söylüyor. Gelecekte David Malpass, Dünya Bankası'nın yöneticisi, 60 milyon insan yoksulluk sınırının altına itilecektir ve dünya ekonomisi de yaklaşık %5'lik bir küçülmeye, daralmaya uğrayacaktır demiş. Yani pandeminin ilk ağızda ortaya çıkacak en önemli sonuçlarından bir tanesi bu olarak ortaya çıkıyor. Artık bütün küresel zenginler de sürekli bu açıklamaları yapmak durumunda kalıyorlar. Çok aslında eskiden çok daha gündem dışında olan bu toplumsal adaletsizlik meselesi çok bariz bir sorun olarak ortaya çıktı. Hatta bütçelerin şu anda böyle maaş olarak ödenmesine dahi çok fazla itiraz yok. Hani normalde neoliberaller ve şirketler kıyameti koparırlardı bu tarz ödemeler için. The Guardian'da J.P. Morgan patronlarından bir tanesinin açıklamaları yer alıyor. Bu da aynı şeyi söylüyor. Jamie Dimon mu? Evet, Jamie Dimon. Wake up call, yani uyanış çağrısıdır aslında. Bu kadar böyle küresel adaletsizliklerin bu kadar yoğun olduğu bir sistemle devam edemeyiz. Daha adil bir topluma ihtiyacımız var diye bir milyarder kendisi. Dünyaca ünlü bir milyarder. Ve aslında şey bir neoliberal, nasıl diyeyim? Koyu bir neoliberal kendi. Sanders karşıtı falan bir adam. Ayrıca şey, çok büyük bir şey özelliği de var. Küresel ısıtmaya, yani yeryüzünün mahvolmasına, iklim yıkımı dolayısıyla en büyük katkıda bulunanlardan bir tanesi. Evet. Büyük petrol şirketlerini trilyonlarca dolarlık kredi sağlayan bir bankanın başında. Ve Joe Biden'a tam destek veriyormuş. Hatta kendisinin hazine bakanı olma ihtimali varmış eğer Biden kazanırsa. Bir taraftan böyle açıklamalar yapıyor. Bir taraftan da Biden'la böyle bir yakınlık içerisinde, demokratlarla yani Amerika'daki. Evet, şimdi tabii çok şey, El-Aksa Camii'de Müslüman dünyasının, İslam dünyasının üçüncü en kutsal yeri gelecek hafta açılacakmış. Kudüs'te El-Aksa Camii ve tapılanlar oraya gidebilecek, dua edebilecekler Orta Doğu'da. Bu arada da Afganistan'da da en kötü gün yaşanmış. Yani enfeksiyonlarda büyük bir yükselme var. Yani 24 saatlik bir şeyde yapılan testlerin yarısı tamamlanmış, pozitif gelmiş. Yarısı pozitif gelmiş tamamlanan vakalardan. Yani 1200 testten 581 yeni vaka. Ve krizdeki en kötü durumu Afganistan, bir yandan savaş, bir yandan yoksulluk, açlık, bir yandan da şimdi pandemi içinde yaşıyor. Dünyanın en talihsiz ülkelerinden biri olduğunu da söyleyebiliriz herhalde, sürekli işgaller altında kalmış bir şey. Ama ölü sayısı şimdilik düşük sayılabilir oransal olarak, şey 500 civar, hatta 500'ün de altında sanıyorum. 178 hatta son ölüm sayısı. Şimdi orada. Evet. Bir de bayramla da ilgili birkaç haber vereyim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli karışıklıklara yol açarak kutlandı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT özellikle Cumhuriyet Bayramı yazarak kocaman bir manşette, arka planda, panoda öyle bir şey yaptı. Sorumlu personel hakkında soruşturma başlatılmış. Neden yanlış yaptınız diye herhalde. Ama bayramları karıştıran sadece TRT olmamış. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu aynı zamanda Türkiye'nin en büyük futbolcularından biri kabul edilen Arda Turan da bir video çekmiş özel olarak bu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için ve 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum demiş. Hepiniz güzel kalın, size sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum çocuklar, kendinize çok iyi bakın demiş. Sosyal medyada belediyelerin attığı mesajlarla ilgili de bazı yorumlar vardı. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın attığı mesajda kandil kutlanıyordu. Çünkü aynı zamanda kandile de denk geliyordu. AKP'li belediyelerin attığında ise 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyordu. Koşullar nasıl değişti diye de bir yandan sosyal medyada böyle paylaşımlar var. Epey bir kargaşa var yani. Evet. Yani bir de Tuğçe Tatari T24'te bir not düşmüş, kayıt düşmüş. Sene 2020 kayıtlara geçsin, bir gazeteciyi daha cezaevinde dövdüler diyor. Yani haksız yere, hukuksuz yere önce içeri tıkıp sonra isimleri üzerinde uyduruk haberlerle tepiniyorlar. Büyük bir hırs, büyük bir öfkeyle diyor. Ve mesela Osman Kavala, mesela Selahattin Demirtaş son derece net iki örnek deyip benzer bir örneğinde Barış Pehlivan ve beraberinde tutuklanan 5 gazeteci olduğunu söylüyor. Oda TV internet sitesine yayımlanan bir haberle ilgili olarak devlet sırrını ifşa etmek gibi zorlama bir suçlamayla 6 Mart'ta tutuklanmış ve Silivri cezaevine gönderilmişti. Geçen hafta Pehlivan'ın cezaevine kabul işlemleri sırasında darp edildiği anın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde bir görevlinin Pehlivan'a bağırdığı ve ardından vurduğu görülüyor. Açıkçası izlemek bile utanmama yetti. Ya bir de o darpçının yakını olsam neler hissedeceğim kim bilir diyor. Ya bir de Barış Pehlivan'ın evladı olsam neler hissedeceğim kim bilir diye tekrarlamış. Ama hepimizin bildiği üzere bir cezaevinde bir devlet memurunun bir düşünce suçlusuna şiddet uygulaması tamamen devlet politikalarına bağlıdır diyor. Ve şöyle bitirmiş yazısını Tuğçe Tatarih. Siyasi tarihin kayıtları önemlidir. Hadi bunu da kayıtlara düşelim. Türkiye'de 2020 yılında cezaevinde bir gazeteci daha dövüldü diyor. Bir başka kayıtta uluslararası alanda Kanada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliğine talip olmuş. 5 daimi üyesi var biliyorsunuz. Ama 2 senede bir değişen geçici üyeleri de var ve oldukça önemli bir kurul sayılıyor bu. Dünyanın bütün barış meselelerini halletmekle görevli en önemli uluslararası kuruluşu Birleşmiş Milletler'in bu Güvenlik Konseyi, dünyada barış ve güvenliği sağlamakla görevli. Aralarında çok sayıda önemli düşünür, yazar, aktivist, sanatçının bulunduğu yüzden fazla insan, Kanada'nın böyle bir şeyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde böyle bir koltuğu hak etmediğine dair bildiri yayınlamışlar. Oldukça önemli isimler var. Noam Chomsky, Roger Waters, Richard Falk, tanıdığımız hukukçu, dil bilimci, müzisyen insanlar arasında ve ayrıca bilim insanları arasında da David Suzuki gibi ödüllü, çok ödüllü pek çok insanın bulunduğu bir şey var. Nobel ödüllü insanlar var. Şeyi anlatıyor. Yanlış bir imaj veriyor Kanada. Barışçı, güzel güller saçan bir ülke olarak katiyen böyle bir şey yok. Dünyanın en büyük silah ihracatçılarından, imalatçılarından ve ihracatçılarından biri. Güçlü bir uluslararası güç. Yani uluslararası alemde büyük bir güç. Ve dünya merkezinde de negatif bir rol oynuyor. Militarizm ve sınırsız savaş, insan hakları ihlalleri ve bu da çok önemli tabii, çevresel yıkım hem içeride hem de dışarıda ve iklim krizini de özellikle de artırmakta en önemli rolü oynayan ülkelerden biri olarak hangi barış, hangi güvenlik diye sormuş. Soruyorlar ve olmaz, katiyen olmaz diyorlar. Önemli bir bildirge. Bu sıralarda özellikle korona virüsü dolayısıyla evlerine ve çeşitli yerlere kapanmış olan insanların sınırsız böyle açıklamalarına rastlıyoruz. Sınırsız demeyeyim de yani çok sayıda önemli konuyu ele alan ve korona virüsü sonrasındaki hayata, dünyanın geçişinde önemli rol oynaması beklenen düşünürlerin, dünyanın ve insanlığın ve bütün canlılar aleminin geleceğini düşünen insanların çok önemli toplantıları ve açıklamaları var. Bu arada da bilim insanlarının açıklamaları devam ediyor. 2070'te beklenen bilim, iklim değişikliği üzerinde çalışan uzmanların, uzun zamandan beri okuduğumuz bizim de 2070'te, yani bundan 50 yıl sonra dünyanın önemli bir kısmının neredeyse yaşanmayacak kadar sıcak hale geleceğini uyarısı yapıyorlardı. Ama şimdi gazete duvarında aktardığı bir şey var çeşitli kaynaklardan. Şimdiden öldürücü sıcaklar 50 yıl öncesine alınmış ve başlamış olabilir diyorlar. Özellikle Asya'da, yani Hindistan'da, Bangladeş'te, Pakistan'da, ama ayrıca Avustralya'da, kuzeybatısında, Orta Doğu'da, Kızıldeniz kıyılarında ve Meksika, Kaliforniya körfezinin büyük bir kısmında, yani işte wet thermometer denen, yani nem termometre, nem ölçeriyle beraber sıcaklık ve rutubetin nemin potansiyel olarak ölümcül koşullara yol açtığı ıslak termometre denilen hissedilen sıcaklık. Yani Suudi Arabistan'ın Dahran, Katar'ın Doha ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras El Khaimah kentlerinde 14 kez yaşandığını, 2 milyonu aşkın insanın yaşadığı bölgelerde çok büyük bir ölümcül durum olduğunu da söylüyorlar. Eşiği aşmaları söz konusu. Öte yandan bu yoksulların bulunduğu yerde de tabii mesela New York şehrinden yapılan araştırmalarda Covid'den normal zenginlerin yaşadığı bölgelerden mahallelerin en az iki katı, hatta iki katından fazla ölüm görüldüğü de ortaya çıkmış durumda. Bir böyle bir yönü var. Büyük bir eşitsizlik ve sosyal adaletsizliğin hakim olduğu bir şey var. Öbür taraftan da bir de aynı zamanda Democracy Now!'da ortaya konmuş bir araştırmaya göre de şeylerin, yerlilerin, Amerika'nın ilk sakinleri, o dünyanın da en eski uluslarından, First Nations uluslarından bir kısmının büyük bir tehlike içinde oldukları ve yarısının mesela Covid olduğu yolunda araştırmalar var. Bu da son derece ciddi bir başka şey yaratıyor. Evet. Bu bahsettiğiniz eşitsizliklere ve iklim krizine karşı eylemler de yapılmaya devam ediliyor. Daha önce Almanya'da, İsviçre'de vesairede yeni koşullara uygun, salgın dönemlerine uygun eylemler yapılıyordu. Bir benzeri İngiltere'de Extinction Rebellion, yani yok oluş isyanı tarafından gerçekleştirildi. İklim meselesini, Covid'i ve özellikle eşitsizliklerde en fazla bu durumdan etkilenecek olan çocuklarla ilgili olan bir eylem gerçekleştirmişler. 18 Mayıs'ta yok oluş isyanı Londra'nın meşhur Trafalgar Meydanı'nda bir pankart açarak Covid bugün, iklim yarın, şimdi ise harekete geçin diye. Tabii bu İngilizcesinde daha böyle şiirsel bir slogan bu. Ben Türkçe'ye çevirdiğimde böyle oldu. 2000 kadar çocuk ayakkabısı koymuşlar meydana. Ve bunun fotoğrafını çekmişler. Çünkü şunu söylüyorlar, yani Covid'den dolayı özellikle çocuklar olumsuz etkileniyor. Aşılanamamaları başta olmak üzere beslenme vesaire gibi sebeplerden. Dolayısıyla bu konuda adım atılmasını istiyorlar. İklim adaleti isteyenler, yani bu konuda çocuklar konusunda da adım atılmasını istediklerini söylemişler. Böyle bir eylem gerçekleşti Londra'da. Buradan bir eylem haberi de Türkiye'den verelim. Bugün bir kadın hareketi sokak çağrısı yapıyor. Elbette ki fiziksel mesafeyi koruyarak. Daha önce de son yıllarda aslında kadın hareketi hani sokaklara toplumsal muhalefetin inemediği dönemde hep öncü rol oynuyordu. Salgın döneminde de özellikle bu İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması AKP ve çeşitli medya kuruluşları tarafından, buna karşı ve tabii ki istismar yasası diye bilinen yasaya karşı, yani salgın döneminde bir yandan evde kalın diyorlar ama evde de şiddet var, tacizciler, tecavüzcüler serbest bırakılıyorlar. Dolayısıyla bizim hayatımız söz konusu diyerek bu koşullar altında da sokak çağrısı yapıyor. Kadınlar Birlikte Güçlü platformu bugün saat 19'da Kadıköy'deki Eminönü iskelesi önüne İstismarı aklama, İstanbul Sözleşmesi'ni uygula sloganıyla çağrı yapıyor. Çağrıda mor kurdelelerimizle 1,5 metre mesafede ama yan yanayız diye açıklama yapmışlar. Kadınlar aslında bir süreden beri istismara karşı eylemdeyiz diye sosyal medya kampanyası yapıyordu. Bu sosyal medya kampanyasının da sanırım son günü olacak aynı zamanda. Bir sokak eylemiyle bitirecekler. Bunun çağrısı da yine Biyanet'te yer alıyor. Evet, bitirirken bir de şeyi de söyleyelim. Çocuklardan bahsetmişken, gençlerden de ve aktivistlerden de bahsetmişken söyleyelim. WWF, yani Dünyayı Koruma Vakfı, Dünya Doğayı Koruma Vakfı 2012'den beri verdiği ilham veren öncüleri, doğayı korumaya yönelik davranış değişikliklerine ilham veren öncüleri seçtiği gençlik ödüllerini Bu yıl dünya genelinde 4 gence vermiş ve ödülün en genç kazananı da Açık Radyo dinleyicilerinin de yakından tanıyacağı Türkiye'den Atlas Sarafoğlu oldu. 13 yaşında olduğu şimdi 8. sınıf öğrencisi Atlas. İklim grevlerine ilk çağrıyı yaparak gelecek için cumalar Fridays for Future hareketinin Türkiye ayağının başlamasını sağlamıştı. O günden bu yana da gerek iklim grevlerinin yanı sıra iklim konusunda çalışan öncülerle haftalık röportajlar yaparak yazılar yazıyor. Yeşil Gazete'de çıkıyor. Radyo programları hazırlayıp sunuyor ve Açık Gazete'nin de çok sayıda programında yer aldığını da hatırlatalım. Ve alacağını da söyleyelim tabii ki. Ve bununla beraber bitiriyoruz. Ha, Türkiye'den bir önemli duyuru daha yapalım. Ha, iki şey daha söyleyip bitireyim. Bir tanesi direnişlerden bahsettin sen. Britanya'da çok büyük bir kargaşa hüküm sürüyor. Hükümetin bu konudaki belirsiz tavrından dolayı gerçek bir kaos yaşanıyor. Çaktırmasalar da Britanyalılara özgü soğukkanlılıkla. Ve 1500 İngiltere'de ilkokul 1 Haziran'da yeniden açılmasını protesto edeceklermiş mesela. Okullar protesto ediyor. Son derece ilginç. Takip edeceğiz. Bir evet, zaten de, Fransa'da hemen geçen hafta açılmıştı evet. Okullar. Vakalar görülmeye başlanmış. Evet ve orada da büyük bir protesto hareketi var ama Britanya'da 1500 okulun bir arada direniyor olması hükümete çok ilginç geldi bana. Evet. Bir de Türkiye Barolar Birliği ve 80 baro seçim sistemlerine kendisinin müdahaleye karşı ortak açıklama yayınladılar. T24'ten bir haber. Barolar Birliği ve 80 baro iktidarın avukatlık kanunu barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimine karşı ortak açıklamada bulunup bu girişimlerin durdurularak geri çekilmesini, ülkemizin gerçek gündemlerinin çözümüne dönülmesini talep ediyoruz dediler. İlginç bir gelişme de bu. Gerisini daha sonra konuşmak üzere şimdi korona günlerine geçebiliriz. Açık Gazete. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Reklamlar. Boş, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı İşbirliği ile Ateş Böceği Gezici Öğrenim Birimi eğitim projesini hayata geçirdi. 16 yılda 95 bini aşkın çocuğun bilgiye ulaşmasını sağladı. Boş. Yaşam için teknoloji. Reklamlar bitti. Açık Radyo. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Nasılsınız? Günaydın. Günaydın, günaydın Özdeş. Ne var ne? Korona ile ilgili bilgilere geçmeden önce böyle çok kısa bir noktaya değinmek istiyorum. Açık Gazete'nin ilk dakikalarında bu tarihte bugün bölümünü söylerken Montagne ve Galo'nun HIV virüsünü bulmaları ya da yayınlamaları ile ilgili bir bilgi verdiniz. O konuyla ilgili küçük bir ayrıntıya değineceğim. Şimdi her iki ekipte hem Fransız ekibi Luc Montagnier başkanlığında hem de Robert Gallo başkanlığında NIH'te Amerikalı ekip bu o dönem için işte ne olduğu tam bilinmeyen, etkeni bilinmeyen, tanımlanmamış olan bu immün yetmezlik hastalığının yol açan virüsü bulmaya çalışıyorlar. Her iki ekip de bu konuda çalışıyor. Ve Fransızlar bir gün geliyor, Montagne ekibi bunu buluyorlar, makale haline getiriyorlar ve yayınlanması için Nature dergisine gönderiyorlar. Tabii Amerika'da da Gallo ve ekibi çalışıyor ama onlar daha bir şey bulamamışlar. İşin ilginç yanı, Fransızların yolladığı derginin şef editörü Gallo'nun kendisi. Onun için yazıyı basmıyor, 6 ay kadar bekletiyor. Kendi çalışmaları da bittikten sonra iki makaleyi aynı sayıya basıyor. Sayıda basıyor. Böyle bir bilimsel rekabette bir atlatma ya da bir hani kötüye kullanma da diyebiliriz ama. Evet, tabii kötüye kullanma. Çünkü kim ilk yayını yaparsa o bir üstünlük sağlayacak, priyorite elde edecek. Ve tabii daha sonra bu süreç Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bir tarafta, karşısında hükümet değil Enstitü Pasteur olmak üzere dava açıldı yıllarca süren. Çünkü davayı sonunda Fransızlar kazandı ama kazanan önemli bir davaydı. Çünkü dünyada yapılan her testten işte belirli bir miktarda, çok küçük de olsa belirli bir miktarda para kazanacaktı. Patentini alıyordu yani HIV virüsünün. Böyle bir ekonomik savaşlar vardı bir enstitüye karşı koca Amerika hükümetinin. Çok neyse iyi. Robert Gallo ile Luc Montagnier'in öyküsüne değinmiş olduk. Bir de öykülere değinirken benim ilgimi çeken bir konu ki biraz ayrıntılı değinmemizde yarar var. 18-19 Mayıs'ta Cenevre'de Dünya Sağlık Örgütü Dünya Asamblesi 73.sü yapıldı. Orada evet. Ki konulara da değiniriz belki ama bu bağlamda da bizim yazılı görsel basınımızda hani Bill Gates niye bu işe karışıyor, niye burnunu sokuyor, niye demeç veriyor, niye konuşuyor? Bu Covid'le ilgili ne alakası var Bill Gates'in falan diyor. Böyle dememek lazım. Çünkü hani bu konuyu merak eden, bu konuda yorum yapacak kişiler şöyle bir internete girip baksalar, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın dünyada çocukların aşılanmasıyla ilgili ne yaptıklarını göreceklerdir. Afrika'nın birçok ülkesi... Zaten bu yüzden aşırı sağın hedefi ikisi de. Bütün eylemlerde özellikle Almanya'da, Brezilya'da Bill Gates ve Melinda Gates'in resimleri taşınıyor. Küresel bir komplo teorisi etrafında. Tabii ama şöyle bir gerçek var. Hani hiçbir şey söylemeseler bile. Şimdi Afrika'da kişi başına düşen gelir belirli bir düzeyin altındaysa galiba bir dönem 1000+ dolardı. Bu kişiler aşıyı direkt olarak üreticilerden satın almıyorlar. Gavi diye bir kuruluştan satın alıyorlar. Gavi'nin işleyiş mekanizması da şöyle. Örneğin aşının fiyatı diyelim 5 dolar. Siz diyorsunuz ki ben 1 dolar verebilirim diyorsunuz. Gavi'ye müracaat ediyorsunuz. Geri kalan 4 dolarını Gavi ödüyor. Gavi'nin parasal finansörü de Bill Gates. Yani Bill ve Melinda Gates Vakfı belki milyonlarca çocuğun aşılanması için bir kuruluş, bir sivil toplum örgütü oluşturdular. Bir vakıf oluşturdular ve bunun üzerinden çok fazla çocuğun dünyada aşılanmasını sağlıyorlar. Bu adam da bir iki şey söyleyebilir gibi geliyor ama tabii o dediğiniz tutucu çevreler hani aşı karşıtı oldukları için bilgeç de zenginler bizi şöyle yapıyorlar. Uluslararası diyorlar. Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini Roma Milletvekili Sara Kuniel İtalya'da söylemiş Bill Gates'in aşı suçlusu demiş. Çünkü bilinçli olarak dünya nüfusunu azaltmaya çalışıyor özellikle Afrika'da aşılama çalışmaları gibi komplo teorileriyle meşgul olan insanlar da var. Bu aşılar bizim gençlerimizi özellikle kızlarımızı hani kısırlaştırıyor yaklaşımı bilmiyorum Özdeş sen duymuş muydun bunu ama ülkemizde de bir dönem yaygındı yani 80'li yıllarda falan aşı olmayanlar bu gerekçeyle olmuyorlardı. 90'lı yılların sonunda 2000'li yılların başında da Nijerya'da filan bir takım Afrika evet. ülkelerinde bizi kısırlaştırıyorlar denmişti. Neyse, birkaç yıl öncesinde ben bizzat dönemin başbakanı Erdoğan'ın da ben aşı yaptırmıyorum. Kendi çocuklarıma da yaptırmıyorum. Yaptırmayacağım dediğini hatırlıyorum grip aşısı için. Bu kadarla sınırlı tutuyordu. Evet o kadar. Açıklamasını yapmıyordu ama böyle bir şey vardı. Gereksiz buluyorum diyordu. Evet H1N1 aşısı için. Peki biz 73. Dünya Sağlık Asamblesi'ne dönelim. kere evet. Şimdiye kadar yapılan 72 tanesinden iki farkı vardı. Birincisi kısa sürdü, 2 gün 18-19 Mayıs. İkincisi de online yapıldı. Katılan ülkelerin temsilcileri ki 140 kadar ülke bir araya geldiler bu kez. Ve oradaki kararlar aslında çok korkulduğu gibi büyük çelişkiler, tartışmalar, fikir ayrılıklarıyla seyretmedi. Yani niye bunu söylüyorum? Uzun uzun böyle bu asambleden bahsediyorum. Çünkü aslında dünyada sağlık konusunda bir takım önerilerin, tavsiyelerin hani oluşturulduğu önemli bir kuruluş. Şimdi burada neler oldu? Bir onlara bakarsak her COVID ile ilgili bir kere Avustralya öncülüğünde bir grup ülke Dünya Sağlık Örgütü asamblesine bir öneride bulunurlar. Bu COVID-19'un kaynağının araştırılması için bu sadece öneride bulunan ülkeler değil, istisnasız tüm ülkeler destekledi bunu. Dünya Sağlık Örgütü yöneticileri de desteklediler ve bu araştırmanın yapılmasına yeşil ışık yakıldı. Bu önemli bir şey. İkincisi bu Tedros Ghebreyesus. Bunun yani Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın, direktörünün şu andaki Dünya Sağlık Örgütü'nü desteklemek, işbirliği, ülkeler arası işbirliğini desteklemek ve hayatı kurtarmaktır şeklinde başlayan bir konuşması var. Diyor ki çok küçük bir mikrop tarafından alçaltıldık diyor insanlık olarak. Bu süreç, ilginç bir cümle, fay hatları eşitsizliklerini, adaletsizlikleri ve özellikle modern dünyanın çelişkilerini ortaya koydu diyor. İşin sosyal yönünü ve belki de kaynağının kökenini vurgulayan bir konuşma yaptı. Doğru ve önemli buluyorum bu konuşmayı. Bu arada Çin bütün o politik tabii birebir insanlar oraya katılmadıkları için böyle kulis faaliyetleri falan olmadı herhalde çok fazla ama yine de Çin dünya sağlık konusunda dünya liderliğine soyunduğunu net olarak ortaya koydu. Ve Çin lideri Xi Jinping dünyada sağlığın garantörü biziz dedi. Eleştirilere karşı bütün savunduğu şey de COVID-19 sürecinde her şeyi zamanında tüm açıklığıyla paylaştık. Daha ne istiyorsunuz ve bu işi biz yaparız gibi böyle bir yaklaşım oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu 73. asamblesinin raporları yayınlanacaktır. Yayınlandığında belki oradaki ilginç noktalara tekrar değiniriz. Evet, şimdi, bu arada da Amerika Birleşik Devletleri payını azaltacağı, önce tamamen keseceğini verdiği desteği, yani normal olarak ülkenin vermekte olduğu desteği keseceğini söylemişti. Tepkiler üzerine yüzde belli oranda indireceğini söyledi ve Çin'inkiyle aynı yapacağım dedi. En çok Çin evet. kadar veririm dedi. Orada da tuhaf bir de bağımsız soruşturma zaten açılmış. Dünya evet, Sağlık evet, Örgütü'nün bu süreçte nasıl davrandığı, yani ABD iddialarını araştırmak üzere aslında Dünya Sağlık Örgütü de kabul etmiş bunu. Yani Çağdaş, ona değindim, yani bu Avustralya'nın Hı-hı. öncülüğündeki bu Hı-hı. kaynak araştırması. Bahsettiğiniz bu. O mu? Tamam. Evet, yani kaynak derken hani Çin'den bir laboratuvardan mı çıktı, yapay olarak üretildi. Ben daha gibi. Bilimsel bir şey diye zannettim. Hayır. Tamam. Yani kaynak araştırması. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir akım başladı. Neden pahalı San Francisco kentinde yaşamayımızı sürdüreceğiz? Bilgisayarımızı alıp Sierra Nevada'ya gidelim gibi. Yaklaşık yapılan çalışmalarda açılsalar bile işletmelerin %90'ı uzaktan çalışmaya hazırlanıyorlar. %18'i ise %100 homework, evden çalışmaya geçeceğini açıklamış Amerika'da. Hani bu post pandemik dönemin herhalde gerçekleşme olasılığı en yüksek olan olgularından bir tanesi. Twitter şirkette öyle bütün elemanlarıyla evet. tamamen online'a geçmiş durumda. Evet. Bu arada şok doktrini yani bir kez daha. Bu arada bir takım söylentiler, çok söylenti var tabii. Hani Bill Gates örneğinde de buna değindik ama örneğin elinizi çok yıkarsanız dezenfektanlar, alkol bazlı maddelerle eliniz şöyle olur, böyle deri hastalıkları olur diye böyle internette, sosyal medyada o şişmiş, hani kızarmış, tahriş olmuş eller, ayakların fotoğrafları vardı. Öğrenilmiş ki bunların birisi incelemiş herhalde. bu dezenfektan kullanımı ile ilgili sosyal medyadaki fotoğrafların hiçbirisi alkolle ilgili değil. Alkol ve dezenfektan kullanımı ile ilgilileri başka nedenlerle işte yanıklar falan. Yani al onu copy paste yapıp fotoğrafları koymuşlar. Hiçbirisi gerçek değilmiş, bu ortaya konmuş. Fransa parlamentosu 27 Mayıs'ta, yani kısa bir süre sonra, bugün galiba değil mi? Yok, hayır, önümüzdeki hafta bugün oluyor, bir hafta sonra bu Stop Covid isimli uygulamayı tartışacak ve oylayacak. Yani bir aplikasyon üzerinden enfekte bireylerin takip edilmesi, ki buna karşı çok çıkan var tabii. İki noktayı ortaya böyle çok yeni, çok güzel, çok önemli önlem paketi diye sunuldu. Bir tanesi bu Stop Covid uygulaması aplikasyon. Diğeri de hatırlayacağınız gibi Şili başlatmaya kalkıştı hatta ilk olarak. Hı-hı. Avrupa'da da tartışılıyor. Bu pasaport yaklaşımı, her ikisi de aslında bir takım sakıncalar içermekteler. Bu arada yaşanan pandemi 2. Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş oranda karbon salınımını azalttığı saptanmış. %9 azalmış. Bu da önemli bir bilgi. Siz buna değindiniz galiba. Evet. Yok, ben %9'u hatırlamıyorum. %5'te kaldım ben. Yok, %9 onu iletebilirim size. Bu önemli bir rakam. Ve o kıyaslama da 2. Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş oranda diye belirtiyor o rapor. Ama sakın sevinmeyin diyorlar buna karşılık. Evet, bütün bilim insanları hiç, çünkü hemen zaten çok uzun vadede ancak çözülebilecek bir şey olduğunu söylüyorlar. Afrika'da tabii süratle yayılım devam ediyor. Afrika'dan ilginç bir haber var. Hani insan biraz gülümsüyor, acı acı. Güney Afrika hükümeti aldığı önlemler paketi içinde, bilmiyordum bunu, Mart ayının sonundan itibaren Covid önlemleri paketinde içki ve sigara satışını yasaklamış. Sigara da satmıyorlar, içki de satmıyorlar. Şimdi tartışılan ne zaman açılacak sigara satış dükkanları, noktaları. Çünkü sigara satıcıları da bu bizim kazanımımız, hakkımızdı. Kazanılmış hakkımızdı. Buradan ekmek parası kazanıyoruz diye daha mahkemeye başvuruyorlarmış. Onların temsilcisi, başkanları, bu sigara satıcıları derneğinin diyelim, Rochelle Müller, mahkemeye başvurduklarını söylemiş. Yani böyle radikal önlemler alınıyor. Güney Amerika'da. Yani ben bu yasa tam anlayamadım. Şeylerin zararlı olduğu için mi bunlar? Hani Covid'e etkisini mi arttırdı, yoksa Güney kapalı mekanlar, her yer kapalı, oralarda mı kapalı? Satış yapılmıyor. Yani hiçbir yerden sigara ve alkol alamıyorsun. Bu Covid'le mücadele kapsamında Covid'le ait kısıtlamalar gelmiyormuş. İşte sokağa çıkma, yakın, birbirine yakın, bir metreden daha yakın bulunmama, bir sigara da içme diyor yani Covid'le ilgili olarak. Bu da böyle Güney Afrika'dan bir haberdi. Şimdi dün Açık Radyo'da önce sağlık programına sıkça ağırladığımız bu programda Arda arkadaşımız, Kırmızı Kurdele Derneği'nden HIV AIDS'le çalışan, kendisi Belçika'da izole kaldı, gelemiyordu 2 aydır, ama Belçika'yla bağlanıp orada ne olup bittiğinde kendisiyle konuşmuştuk. Bir rapor gönderdi bana. Romeo projesi dünyadaki çeşitli ülkelerde 75.840, tam sayı bu, LGBTİ bireyde bir anket yapılmış. Hani bu Covid ile nasıl yaşıyorsunuz bir arada diye, ne düşünüyorsunuz diye. %40'ı onayladığını, bütün kısıtlamaları onayladığını belirtmiş. İlginç ve üzerinde belki tartışılacak bir durum. %70'i cinselliği yaşamadıklarını, ama %30'u aynen cinsellik aktivitelerine diyeyim devam ettiklerini belirtmişler. İlginç bir nokta, turizm ilgilendiriyor. %73'te artık evden uzakta tatil planlamayacaklarını söylemişler. Bu cinsellik konusu Lancet'te Lucy Platt isimli bir araştırıcının makalesiyle de irdelendi. Seks işçileriyle COVID-19, tabii cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığı bilinmiyor. Her ne kadar spermde varlığı gösterilse de virüsün, ancak yakın temas söz konusu olduğu için seks işçilerinin bulaştığı önemli bir grup olduğu, bunların hani eğitiminin önemli olduğu ve alınacak önlemler konusunda uyarılmaları, onlarla işbirliği yapılmaları gerektiği vurgulanmakta yazıda. Bu tarz Afrika'da böyle bir örnek vardı birkaç hafta önce. Biz de çok kısa da olsa yer vermiştik. Evet, Afrika'da bir başbakan çıkıp teşekkür etti. Yani müşterileriyle kimlerle görüştüklerini, seks işçileri yardımcı olmuşlar hükümete. Hükümetler severler böyle ihbarcıları, doğru. Bir bu eğitim konusunda Lancet Global Health'te bir yazı Hilat Kaplan ve arkadaşları tarafından Bolivya'da yerlilere, Simane yerlilerine eğitim planını oluşturmuşlar. Aslında 90 ülkede 370 milyon kadar yerli bulunmakta ve bunlar çok duyarlı olan bir grup. Hem çok izole yaşadıkları için çeşitli mikroorganizmalardan temas olasılıkları az. Bu nedenle de bir mikroorganizma bu toplumların içine girdiği zaman çok hızlı yayılıyor ve etkisi de çok sert oluyor. Projede antropologlar, kabile reisleri, tıp doktorları ve lokal yetkililer çalışacaklar. Bir diğer çalışma, Science dergisinde yayınlanan bir çalışma. Henrik Serge ve arkadaşları Fransa'da ne olup bittiğini irdelemişler bu makalelerinde. Kapsamlı bir çalışma, zaten Science gibi saygın bir dergide yayınlandı. 17 Mart'ta kısıtlamalar getirilmişti Fransa'da. Bunun sonuçlarına bakmışlar. Bir kere enfekte olanların %3.6'sı hastaneye kaldırılmış. Bunların da 7%'si kaybedilmiş. Hastaneye kaldırılan ve kaybedilenlerin %10'dan fazlası 80 yaş üstü kesim. Kısıtlamalar ile bu kısaca RO değeri diye artık insanların öğrendiği temel üreme katsayısına dikkat çekiliyor. Başlangıçta 2.9 iken 0.67'ye düşmüş. Yani %77'lik bir azalma olmuş. Bütün bu verileri bir projeksiyon yaptıklarında 11 Mayıs itibariyle, kısa bir hafta kadar önce, Fransa'da toplam 2.8 milyon toplumun %4.4'ü enfekte olmuştur diye bir sonuç çıkartıyorlar ve yorumları önemli. Eğer ikinci bir dalga söz konusu olursa toplumsal bağışıklık için çok çok yetersiz bir oran bu oran. Enfekte birey sayısı diyorlar. Yani tam sınırda bulunmakta. Bu RO sayısı bizde de çok konuşuluyor. Bir diğer örnek de Lancet Infection dizide yayınlandı. Adam Kuşarski ve arkadaşları Çin'de, Wuhan'da zaman içinde bu RO değerinin alınan önlemler ile paralellik göstererek 2.35'ten 1.05'e düştüğünü belirttiler. Bu da önemli bir nokta. Yani zaman içinde değişiyor bu mikroorganizmanın kesinleşmiş, netleşmiş, kalıcı bir RO değerinin olmadığını anlıyoruz. Bu arada Türkiye'de de halk sağlığı uzmanı Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kayıhan Pala'nın bir yorumu var ki çok doğru bir yorum. Bu RO değeri Sağlık Bakanlığı tarafından 1.56 diye açıklandı. Bu oran henüz bir kişinin ortalama 1.56 kişiye hastalığı bulaştırdığını, yani 100 kişi 156 kişiye hastalığı bulaştırıyor. Her şey yolunda demek, bu salgın artık durmaya başladı demek için 1'in altına inmesi lazım bu değerin. 1.56 gibi epeyce üstünde bu sınırın ve bu nedenle salgının kontrol altına alındığını söylemek doğru değil diyor. Tabii bir de bilim kuruluna ait bir yorumu var. Sağlık Bakanlığı'na futbol maçlarıyla ilgili sorular sorulduğunda kendilerinin ve bilim kurulunun böyle bir önerisi olmadığını söylemiş Sağlık Bakanı. Aynı şey 11 Mayıs'ta açılan AVM'ler için de geçerli olmuş. Bu kararın arkasında biz bilim kurulunun olmadığını anlamış oluyoruz diyor. Hani kim alıyor bu kararı? Evet, bunu önemli bir süreyi bitirdik. Bunları konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Bir de size şeyi de soracaktım ama artık zaman kalmadı. Bu hidroklorofloksin içme vaziyetini Başkan Trump'ın belki iyidir. Sıtma ilacını kullanıyormuş, hidroksiklorokin. Onu da belki evet. Yarın... Ne var burada diyor. Bunlar kullanılıyor. Gün bir tane yutuyormuş. Evet yani. Peki. Osman size iyi yayınlar. Yarın devam ederiz. Tamam. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri. Evet. Evet, bunun ardından da şimdi hemen BIFO'nun psiko çöküntü günlüklerine geçiyoruz. Ardından da turizm konusunu, turizmin nasıl bir durum arz edeceğini göstermek üzere Cengiz Aktar'la Yunanistan'da ve Türkiye'de turizm meselelerini konuşmak üzere Cengiz Aktar'a geçeceğiz. Şimdi BIFO. Psiko çöküntü günlükleri. Franco Bifo Berardi. Çeviren ve okuyan Serhan Ada. ...24 Nisan... Rolando'nun Facebook'taki mesajını okuyorum ve bana biraz dokundurduğunu anlıyorum. Rolando, belki yıllarla baş etmek için hayal gücü dışında somut programların gerekli olacağını söylüyor. Rolando henüz 30 yaşında değil ve yakın geleceği benim gibi bir 70'liğin düşünemeyeceği bir somutlukta düşünüyor. Ona hak verme eğilimindeyim. Tüm ilerici güçlerin ellerini vicdanlarına koyup ilk ve son defa Machiavelli'den ders almalarını rica ediyorum. Niyetim anlamak isteyene yararlı olacak bir şey yazmak olduğundan, bir şeyin tahayyülündense fiiliyattaki hakikatin peşinden gitmeyi daha uygun buldum. Pek çokları gerçekte ne gördükleri ne de bildikleri cumhuriyetlerin ve prensiplerin hayalini kurdular. Rica ediyorum, hayal gücünün müstakbel cumhuriyetleri artık bitsin. Gelecek saltanatın jest ve vaatlerine sadaka vermek isteyenler gidip yürek ferahlığıyla Francesco'yu izlesinler. Diğerleri doğrudan fiili gerçekliğe yönelip kendilerine ve başkalarına masal anlatmaktan vazgeçsinler. Gelecek yıllar belirleyici ve yıkıcı olacak, diye yazmış Rolando. Ben kimim ki Machiavelli'nin sözüne kuşkuyla yaklaşayım? Ama genç Amerikalılar arasında yayılan panik krizine baktığımda, Machiavelli'nin ve dostum Rolando'nun sözüne ettiği fiili hakikatin ne olduğunu kendime soruyorum. Bugün Birleşik Devletler'de 50 bin ölüm eşiği aşıldı. Bunlar resmi rakamlar. Böylece Vietnam Savaşı'ndaki ölü sayısı da aşıldı. İşsiz sayısı 26 milyonu aştı. Başkan televizyonda her gün arz endam ediyor. İğneyle dezenfekte olunmasını ve virüs sıcaktan kaçtığı için güneş banyosu alınmasını önerdi. Sonra her geçen gün daha esprili oluyor. Liberate Michigan, liberate Minnesota and liberate Virginia and save your great Second Amendment. Michigan'ı serbest bırakın. Minnesota'yı serbest bırakın. Virginia'yı serbest bırakın ve o büyük anayasa ikinci değişiklik maddesine sahip çıkın. Trump, ikinci değişiklikten her bahsettiğinde açık bir iç savaş tehlikesi var demektir. Demokratların perişan hali neredeyse komik zirveler yapıyor. Görülmeye başlanan senaryo ise o kadar komik değil. Bir anda ikinci değişiklik halkı, Trumpist halk, silah taşıma hakkını öne sürüp onları ortalık yerde sergiliyor. Öte yanda en zengin, üretken, küreselleşmiş kıyı eyaletlerinin gücü. Bir yakada Kaliforniya ve Oregon, öte yakada New York. Kırsal alanlara karşı metropoliten alanlar, beyaz milliyetçiliğe karşı kozmopolitizm. Demokratlar kartlarını, internetteki takipçi sayısı trombondan, Trump'tan, 100 kat daha az olan Biden adlı bir beye oynuyor. Psiko çöküntü günlükleri. Franco Bifo Berardi. Çeviren ve okuyan Serhan Ada. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim günaydın, hayırlı sabahlar cümle. Günaydın. Sabah şerifler hayır olsun. Evet. Bugün daha böyle cana yakın, sevimli bir konu üzerinde duralım dedik değil mi? Turizm yani. Turizm. Evet. Fakat bu turizm işi de yani eskiden olduğu gibi cereyan etmeyecek artık, öyle gözüküyor. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz ama yani eskiden olduğu gibi öyle hop atla uçağa dünyanın öbür ucuna git gel ve 15 gün tatil yap lay lay lom 3 kuruş 5 paraya falan, o işler bitti sanki değil mi? Evet, o zaman izninle hemen baştan gireyim. Biraz önce Selim Badur'la korona günlerini konuşurken ilginç bir bilgi verdi. Belçika'da bu konularda araştırma yapan bir dostumuz, onların yani çalışan arkadaşları mahsur kalmış orada. Bir araştırmadan bahsediyor. Yeni online olarak Belçika'dakilerin %70'i evden uzakta tatile çıkmayacaklarını bundan sonra açıklamışlar. %70. Önemli bir rakam. Bu arada bir oradaki kelime farkına da hani parmak basmış olayım. Biz bir yandan bugün turizmi konuşacağız ama tatil, hani tatile çıkmayacağız demişler. Tatille turizm artık bir süredir, bu da endüstrileştiği için birleşmeye başladı. Ama tabii, aslında bir yandan ikisi farklı şeyler. Tabii ki Avrupa'da konuşulan, Avrupa Birliği içerisinde konuşulan, özellikle İtalya'da, Yunanistan'da turizmi kurtarmak. Yani tatil. Yani sezonu kurtarmak. Şimdi geleceğim oraya tabii ama bu yani bu dünyanın başına gelen bu virüs pek çok endüstriyi artık geri dönüşü olmaksızın etkileyecek ve etkilemeye devam edecek, öyle gözüküyor. Ya yani bunların başında da turizm sektörü geliyor. Yani Belçikalıların biz hiçbir yere gitmiyoruz, oturuyoruz oturduğumuz yerde demesi ve bununla bağlantılı olarak genelde eğlence sektörü, devasa bir hizmet sektörü var bunun etrafında, malum dünyanın her yerinde. Yan kolları var. Bununla bağlantılı olarak uçak sanayi var. İşte Boeing'i, şusu, busu, McDonald'ı, Airbus'u, şusu, değil mi? Bunların yan sanayileri var. Bunların hepsi, yani bütün bu son 30-40 yılın, hatta değil mi? Yani bu uçak seyahati hastalığı diyelim, alışkanlığı tamamen gözden geçirilecek, öyle görüyorum ben. Yani. Evet, cruise denilen gemiler mesela. O da dahil. Devasa bir endüstri, o da çok da kurtarılmayı bekliyor yani. Nesini kurtaracak ki? Kime o şeyler, tersaneler kime çalışacak? Öyle bir ihtiyaç kalmadı. Bu İtalyanlar o apartman katlı, o iğrenç ve İtalya'nın estetiğine hiçbir şekilde uymayan gemileri Fransa'da ve Güney Kore'de yaptırırlar umumiyetle. Şimdi oradaki o tersaneler, bütün o gemilerin çıktığı tersaneler iflas etmiş durumda. Yani çok tuhaf, hiç üzerinde daha sonuçlarını göremediğimiz ama hızla göreceğimiz bir dönüşüm gözümüzün önünde gerçekleşiyor bence. Evet, yani tam anlamıyla senin de kalktığından söyleyerek şey, yani bizim artık şeyimize, bu bilim konusuna, ortak irademizi nereye gideceğini, yepyeni bir döneme doğru, yani evet, yeniden evet, ön yükleme ve yeniden inşa meselesi nasıl yapılacak konusu çok önde gelen konu. Çok sayıda yazı ve analiz çıkıyor, bir kısmını tartışabiliyoruz, bir kısmını da uçup gidiyor tabii. Ama yani daha bana öyle geliyor ki haftalarda, aylarda, yıllarda sadece bu böyle şeyleri konuşacağız. Evet. Şimdi o, yani bu tabii ucu bunun küreselleşmeye dokunuyor, yani adını koyalım. Evet. Yani, planlı ekonomik küçülme üzerine de bizim yıllarca program yaptığımız mesela son derece önemli. Degrowth meselesi, yeni köklü oluşturmak üzerine. Tabii. Çok büyümeme. Büyümeme, evet. Büyüme değil, büyümeme. Evet. Ve yani 60'tan fazla ülkeden 1100'den fazla uzman ve 70'ten fazla kuruluşun imzaladığı açık mektup yayınlandı. Büyümeme 2020 Viyana Degrowth Konferansı ve Küresel Degrowth Günü, yani Büyümeme Günü. Bayağı bir büyük hamle de oradan geliyor. Evet, ilk ortaya çıkışı bu lafın 1990'lardır Ömer. Bak ne kadar zaman gerekiyormuş. Evet. 90'ların başıdır. Yani Degrowth lafı bu. Tabii ilk telaffuz edildiğinde biraz iklim değişikliği gibi esasen ve onunla birebir de bağlantılı tabii. Bu ilk telaffuz edildiğinde hadi canım git oradan falan diye kovmuşlardı o insanları. Yani. Evet. İktisatçılar tabii. Nereden çıktı şimdi falan. Hatta bugün dahi geçerli bu. Bu şimdi çünkü şöyle bir tartışma çıkacak. Bakın ekonomi durdu. Ne hale geldik? İktisatçıların yani o Ayetullah iktisatçıların çoğu bunu söylüyor zaten. Yani işte durmamalıyız. Yola devam. Ve bunun en büyük destekçisi ve şakşakçısı da Donald Trump. Evet. O hadi işe, hadi işe var deyip duruyor herif. Evet. Şimdi gelelim bu yaz bizi neler bekliyor? Avrupa'da turizm sektörü, endüstrisi bir öncelik. Yani ekonomiyi canlandırma üzerine bir dolu program var biliyorsunuz. Avrupa Birliği'nin başını çektiği, 2 gün önce Almanya ve Fransa'nın açıkladığı 500 milyarlık bir destek fonu. Daha niceleri var bunların, yani uluslararası mali kuruluşların yönetiminde ve tasarrufunda olanlar var. Londra'daki banka EBRD'nin açtığı çok ciddi bir kredi kaynağı var. Ama bütün bunlar içerisinde aslında en acil, yani üzerinde durulabilecek sektör turizm sektörü. Çünkü yaz geldi. Bir de işin şu boyutu var tabii. İnsanlar, Belçikalıları bilmem ama senin Belçikalıları, insanlar tabii bu 2-3 ay zarfında bunaldı, hatta delirdi yani. Evde kalmak kolay değil. Başka sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Yani psikolojik sorunlar. Dolayısıyla turizm konusunda bir kıpırdanma olacak, öyle gözüküyor. Şimdi geçen haftalarda da bunu işlemiştik. Brüksel'de epey bir iş yapılıyor. Bir ortak yol yordam işte çıkartılmaya çalışıyor. Çalışılıyor komisyon yetkilileri tarafından. Bu arada Yunanistan da dahil 11 Avrupa Birliği ülkesi bu hareket, yani koronavirüs bağlantılı seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak hafifletilmesine ilişkin bir dizi kural üzerinde kendileri 11 ülke çalışmaya başladı. Kıbrıs, Almanya, ya bunların çoğu turizm ülkesi. İkisi de menşe, kaynak ülkeler. Yani turistlerin geleceği ülkeler. Avusturya ve Almanya. Bunun dışında kalan Yunanistan, Kıbrıs, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Portekiz, Malta, Slovenya ve Bulgaristan, bunlar da turist bekleyen ülkeler. Dışişleri Bakanları arasında bir toplantı yapıldı, video konferans tabii. Ve komisyonun geçen hafta yayınlanan guideline, kılavuzlarına istinaden turistler için sınırların yeniden açılmasının koordinasyonunu yapmaya başladılar. Ve artık hızla ilerliyor bu mesele. Ve 3 aşağı 5 yukarı bu ülkeler arasında İtalya ve İspanya hariç tabii çoğu hafif atlattı aslında bu meseleyi, sorunu. İspanya ve İtalya, ama İspanya ve İtalya'nın İspanyollar ve İtalyanlar tatile çıkmayacaklar, oraya da tatile insanlar gelsin diye çalışıyorlar. Herhalde demin Belçika örneğinden kalkarak yine şunu söyleyebiliriz ki bu üç büyük ülkede İtalya, İspanya ve Fransa'da insanlar ağırlıklı olarak kendi memleketlerinde kalacaklar. Öyle gözüküyor Ömer. Evet, bir de tabii mesela Türkiye açısından da önem taşıyan bazı ülkeler var. Almanya büyük bir turizm şeyi. Bir de Rusya'nın mesela. Hakan Aksay'ın yaptığı bir inceleme vardı. Küçük kendi T24'teki video şeyinde. 7 milyon turist gelerek geliyormuş geçen yıllar itibariyle ve Türkiye'ye bunların çoğunun gelmeyeceği tahmin ediliyor Rusya'daki bilgilere göre. Çünkü evet. Rusya kendi insanlarına evet. yetişemiyor. Yani iç turizmi de olmayacak deniyor. Gerçi evet. mesela 4 milyon kadar gelecek olan da var ama deniyor bazı turizm şirketleri ama çok ciddi bir sorun olabilir Rusya'nın durumu da Türkiye açısından. Herhalde yani tabii yani Türkiye'nin işi hakikaten bu çerçevede çok zor çünkü hiçbir bu adını ettiğim demin Avrupa Birliği çıkışlı koordinasyon mekanizmasına dahil değil. Bu tabii bir handikap, ciddi bir handikap. Ne kadar uygulanacak? Uygulanabilecek tabii bütün bu kılavuz yol yordamlar bilmiyoruz tabii ama ilk adımlar atılmaya başlandı. Şimdi bu İtalya'nın millet yurt içinde kalsın, İspanya için, Fransa için de aynı şey geçerli. €500'luk bir destek şeyi var aile başına değil mi? Öyle bir evet, bilgi. Evet, 2 gün önce yasalaştı. Evet, Özdeş'ten. Şimdi herhalde diğer ülkeler de benzer şeyleri yapacaklar. En makulü bu hakikaten yani o ülkelerin şeyde kalması. Yalnız bu seyahat meselesi karantina bağlantılı olduğu için tabii işin zor tarafı bu. Çünkü seyahat edilmediği dönemde çok kolaydı. Yani gelen giden kim varsa 3-5 kişi de olsa hızla hemen karantinaya girmeleri gerekiyordu. Şimdi karantinayla tatil birbirini dışlayan iki kavram haline gelmiş vaziyette. 14 gün karantinada kalıp adam tatil mi yapacak gittiği yerde yani. Olacak evet. işte. Veya şöyle de bir sorun var. Yani tatil, hani biraz girişte de bahsetmeye çalıştım. Tatille turizm birazcık birbirinden normalde farklı olan şeyler. Herkesin tatil anlayışı farklı yani. Ama mesela İtalya'da verilen bütçe mutlaka turizm şirketlerine veriliyor. Yani onları kullanmak zorunda aileler. Hane başı veriliyor. Yani düşük gelirli düşük gruplara. Düşük gelirli ailelerin kalacağı otel ya da pansiyonlar. Evet, otel ve pansiyona veriliyor. Yani siz sahil kenarında bir kasabadaki ailenizi ziyarete gidip orada kaldığınız tatil olarak yok, bu sayılmıyor, o zaman para alamıyorsunuz. Veya şimdi, daha doğayla iç içe bir şey de kapsamıyor. Şimdi Avrupa, yani bütün varsıl dünya gibi geceleme açısından küresel turizm pazarının %50'sini oluşturuyor. Muazzam bir rakam yani. Evet. Ve gelen giden tabii dahil, yani Avrupa dışından gelenler de, ama çok ciddi bir iç turizm de var. Bu canlanacak herhalde tekrar. Şimdi bu yeşil koridorlar diye bir şey var. Nispeten virüs salgınını iyi idare edebilmiş ülkeler eğer sınırdaş ise bunlar arasında yeşil koridorlar açılıyor. Yani mesela Bulgaristan'la Yunanistan arasında veya Avusturya ile Macaristan arasında. Hırvatistan'la Slovenya arasında. Slovenya ve orası muhakkak tabii. Ama mesela İtalya bunun dışında. Çünkü İtalya perperişan oldu malum. Doğu Avrupa genelde iyi idare etti meseleyi. Ama bu yeşil koridorlar herhalde çalışacak. Yeşil koridorda tabii karadan gidecek olan turizm demek. Yani bu üye devletler arasında yeterince benzer epidemiyolojik veriler deniyor buna. ve yeşil koridorlar bu sayede kurulacak herhalde. Ve kurulmaya da başlandı zaten. Fransa'da mesela en az 24 Temmuz'a kadar AB vatandaşları ve İngiltere'den gelenler hariç bu 14 günlük koronavirüs karantinası sürüyor. Yani Türkiye'den Fransa'ya gitmeye kalktığında 24 Temmuz'a kadar oraya gitmiyorsun, aslında karantinaya gidiyorsun. Absürt yani, değil mi? Saçma bir durum, evet, var. Evet, çok acayip. Bir de yani Fransa ama şeyde kaldırmış, Fransa ile Birleşik Krallık geçişlerde 14 günlük karantina zorunluluğunu kaldırdı diye bir. İşte diyorum, AB vatandaşları ve İngiltere'den gelenler hariç. Ama o da tuhaf. Yani adamın pasaportunda veya alnında Avrupa Birlikli yazdığında o tehlike arz etmiyor mu yani? Çok acayip bir şey. Abuk yani. Sabuk bir şey yani. Laf. Yani virüsün AB'lisi AB'sizi yok. Virüs akli dengeleri de etkiliyor galiba. Kesinlikle. Yani şey var, bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi demiş Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Ha. 28 Mayıs yaklaşık 28 Mayıs gibi demiş. Ne demek olduğunu bilmiyorum. 28 Mayıs gibinin ne gibi, anlama peki geldiği. İç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar demiş. NTV canlı yayınında Bodrum'da. Evet. Vallahi şimdi Yunanistan tabii Türkiye'yi yakından ilgilendiren ülkelerden biri. Çünkü çok turist geliyor, evet, Türkiye'den Yunanistan'a ve insanlar biraz Türkiye'den nefes almaya geliyorlar. Yani her iki anlamında da Yunanistan'a. Şimdilik bu virüsü iyi kontrol eden ülkelerden biri malum. Hatırlatayım bir de toplam vefat sayısı 165. Çok düşük. Nüfus çok yaşlı olmasına rağmen Yunanistan açtı. Yani hızla kapattı, hızla açtı. Öyle diyelim. Bu Akropol ve alışveriş merkezleri açıldı. Okullar açıldı. Ayın 18'inde, daha iki gün önce. Ve 1 Haziran'dan itibaren de uçuşlar başlıyor. Air France bu önümüzdeki cumartesi 23'ünde uçmaya başlıyor. KLM 1 Haziran'da başlıyor. Ülke içindeki seyahat kısıtlamaları adalar dışında şimdilik 18 Mayıs'ta, o da pazartesi günü, geçtiğimiz pazartesi kalktı. Ve şimdi kimsenin nasıl olacağını bilmediği bir virüs pasaportu diye bir şey var. Şimdi seyahat etmeden 72 saat önce bunu almak gerekiyor. İyi de o 72 saat içerisinde bulaştığında ne olacak diyorsun ya, akıl da gitti diye. Yani hakikaten bir muamma bence. Bu sanırım daha önceden bir tartışılıyordu. Antikor testi. Yani bağışıklığın varsa bu pasaportu alıyorsun. Zaten geçirmişsen dolayısıyla. Ama tabii bu şu anlama gelmiyor. Bulaştırmayacağın anlamına gelmiyor. Gelmiyor tabii. Tabii onu diyorum. Vallahi bu herhalde bu biraz saldım çayıra Mevlam gayrı olacak, bana öyle geliyor. Evet, çok ben de bu şeyle çok ilginç bir şey söyleyeyim. Yani daha doğrusu nasıl yorumlayacağını sana sorayım. Dünya Tabipler Birliği Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Deutsche Welle Türkçe'de gördük. Frank Ulrich Montgomery, Dünya Tabipler Birliği Başkanı, sınırların yeniden açılması planlarına kuvvetle karşı çıkmış ve ikinci dalga gelir. Sınırlar açılırsa ikinci dalga gelir demiş. Yani Alman hükümetine sınırlarını kapalı tutmasını öneriyorum her iki yöne de demiş mesela. Tabii düşün tabii. Ve ikinci dalga daha da sert olur diyor. Yani akıl tutulmasının başka bir yani bilime bakacaksak buna ne diyeceğiz bilmiyorum yani. Yani hakikaten gülüyoruz ama yani bir tuhaf bir biçarelik var ortada değil mi? Bir taraftan da yani bu sadece bu Donald Trump'ın işte işe dönün, Amerika tekrar açılsın, çalışsın falan zırvalarının dışında başka bir boyutu daha var bu. Yani insanların evde kalması ve bu sıcaklarda onları evde veya işte karantinalarını geçirdikleri mahallelerde zapt etmenin mümkün olmadığı meselesi diye bir sorun var ortada yani, beğensek de beğenmesek de. Vallahi bilmiyorum. Şimdi bu Yunanistan'la ilgili bir bilgi vereyim. Avrupa Birliği üyesi olmayan diğer üçüncü ülke vatandaşlarının 31 Mayıs'a kadar girmeleri zaten Yunanistan'a yasak şimdilik. Yani bu işte bir şey kalmadı yani işte 10 gün daha yasak. Ama 15 Haziran'dan sonra bunun ciddi bir şekilde gözle görülür bir şekilde hafifletileceği konuşuluyor. Bu önemli. Yani ama artık burada yani test şuydu buydu falan demin konuştuğumuz gibi falan pek kimsenin şey umurunda olmayacak. İnsanlar risk alıp gelecek yani veya gidecek işte öyle öyle gözüküyor yani. Evet çok ilginç bir şey. Yani hem ilginç hem de ürkütücü aynı zamanda evet, yani hakikaten ikinci dalga falan. Büyük bir belirsizlik var yani. Muazzam. Alışveriş merkezleri, maçlar var. Tek kale oynanacak biliyorsun Türkiye'de. Dünya tarihine geçen bir şey oldu. Ne demek bu? Benim yorumum bu tek kale. Türkiye'nin bir şeyi. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı açıkça şeyi söyledi. Yani başlayacak, ligler açılacak ve her takım kendi sahasında başlayacak dedi. Onu ben de ancak tek kale dünya tarihine geçecek bir şey olarak yorumluyorum. Fakat yani bu post korona yani after korona AC AC tuhaflıkların daha başındayız yani. Kim bilir daha neler göreceğiz yani. Öyle değil mi? Yani çok ilginç. Tuhaf zamanlar. Tuhaf zamanlar. Peki biz sana bir bu sefer ben seçtim şarkını. Madem Yunanistan ve turizm açılıyor limanlar filan ben de bir liman şarkısı seçtim. Kavafis falan mı yoksa? Yok Manos Hadjidakis'ten bir beste. Melina Mercouri söylüyor. Never on Sunday filminden. Nana Mouskouri ile beraber pazarları asla Topedia Tom Pirea. Yani pire çocukları meşhur balkonundan dünyaya 1, 2, 3, 4 öpücük gönderiyorum diye. Mükemmel. Pire şeylerinde, doklarında, limanında 4 tane martı uçuyor falan diye çocuklar. Böyle bir şarkı işte. Eğer hadi uygun bakalım. Bulursan onu çalalım. Yakıştı. Hadi hoşçakal. Teşekkür ederim. Görüşmek günler. Üzere. Ένα, δύο και τρία και τέσσερα φίλια που φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά πως ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά πως θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβένες για χάρη του Πύρια. Όσο κι αν ψάξω δε βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να με έχει κάνει όσο το Πειραιά. Που όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις πένιες του αλλάζει γέμιζε από παιδιά. Από την πόρτα μου σαβώ δεν υπάρχει κανείς να μην τον αγαπώ και σαν το βράδυ κοιμηθώ ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβγό κάποιον άγνωστο να βρω Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Τρέλει να μ' έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδιά. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9:30 geçiyor. 5 diyecektim, 4 dakikaymış henüz ve huzurlardayız tekrar. Biraz önce Selim Badur'un da sözünü ettiği, bizim de Özdeş'le de konuştuğumuz mesele, bu lockdown denen eve kapatmaların aslında küresel karbon emisyonlarında, salımlarında dramatik bir düşüşe yol açtığı söylenmiş ve ne Selim Badur'un da geride kaldığı bir rakam vereyim ben, %17'ye çıkmış Nisan'ın başına doğru gündelik. Sera gazı emisyonları %17 düşmüş 2009 seviyeleriyle kıyaslandığında. Bu tarihteki en büyük düşme de 2019 oluyor. Verileriyle mi? Evet. 2019'a göre %17 düşüş kaydetmiş günlük emisyonlar. Sera gazı, karbondioksit ve diğer azot dioksit vesaire. Fiona Harvey'in haberi bu. Metan filan da var herhalde. Bu da bilmiyorum ama asıl tabii karbondioksit çok büyük ağırlıkla. Bu küresel ve ölçekte mi ya da tek bir ülkede falan mı? Dünyada. Yani bu senenin küresel karbon şeyinin ilk kesin araştırmasından bahsediyor. Ve bayağı ciddi bir yayın organında da yayınlanmış. Yani bilimsel bir şeyde. Başında araştırmayı yürütenlerden de çok önemli açıklamalar var. Fakat şunu söylüyorlar. Yani mesela Britanya'da %31 olmuş iniş. %31 oranında sera gazı salımlarında düşme olmuş. Avustralya'da %28'in üzerinde Nisan ortalamaları ve bazı ülkelerde %26, yani 1/4 oranında filan, böyle son derece çarpıcı rakamlar var. Gerçekten büyük bir düşüş ama aynı zamanda %83'ü de küresel emisyonların kaldığını söylüyorlar ki bunun ne kadar aslında davranışlarımızda değişiklik yapmazsak ne kadar zor olduğunu gösteriyor demiş. Bir de iklim değişikliği konusundaki en sık sık atıf yaptığımız önemli bilim insanlarından biri Corinne Le Carré. East Anglia Üniversitesi'nde iklim değişikliği profesörü kendisi ve bu biraz önce sözünü ettiğimiz Nature Climate araştırmanın yayınlandığı Nature Climate Change dergisinde, saygın bir dergi bu. O dergideki araştırmanın da birinci sırada ismi geçiyor Le Carré. Ve istediğimiz bu değil, bu iklim değişikliğiyle mücadele etmenin yolu bu değildir diye de çok önemli bir şey söylemiş. Yani diyor ki şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana emisyonlarda en büyük yıllık düşme bu koronavirüsü sayesinde oldu. Yani onu söylememiş ama apaçık ondan dolayı, işte araçlar çalışmıyor, gemiler, uçaklar, otomobiller başta olmak üzere. Birçok şey, fabrikalar filan da, ama emisyonlar yılda bir her zaman yükseliyordu son eğilimlere göre. Paris Anlaşması'nın hedeflerine göre de hiç önemsiz bir etkisi olacak diye de söylemişler. Çünkü yani bundan 30 yıl içinde sıfıra düşmesi şart. Paris Anlaşması'nda öngörülen hedeflerin yerine getirilmesi için. Yani ya en geç hatta 2050'ye kadar olacak yani 30 yıl içinde. Ve ondan sonrası felaket seviyeler olacak çünkü bunları da söyleyen dünyanın en etkili bilim heyeti Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC denen hükümetler arası iklim değişikliği paneli heyeti. Bir de galiba bu açıklanan rapor hani iyiden ziyade bence durumun daha vahim olduğunu gösteriyor. Çünkü eğer %17 düşüşe rağmen 1 Mayıs'ta bu NOAA dediğimiz Okyanus havadaki, ve Atmosfer İdaresi. Evet, onun açıklamasına göre PPM yani havadaki karbon molekülleri sayısı rekor kırdı. 418 evet. PPM'i aştı. Ama hem de %17 düşmemize rağmense rekor, bu. Evet. Yani Nisan'da %17 küresel karbon salımı düştü ama ona rağmen PPM rekor kırdıysa durum daha vahim anlamına geliyor bu. Aynen öyle. Fiona Harvey'in bir başka yazısı da var zaten. Gene Guardian'da aynı tarihte çıkmış. Tam da senin söylediğini söylüyor. Yani bu çok ani ve keskin düşüş sera gazı emisyonlarında bu yılın ilk 4 ayında çevre bakımından çok iyi bir şeymiş gibi görünüyor. Hatta bir nefes alma alanı yaratıyor gibi dünyanın iklim değişikliğiyle, iklim yıkımıyla olan mücadelesinde. İşte bütün uçakların, hava göklerin, gökyüzünün uçaklardan arınmış, sokakların, caddelerin, yolların da arabalardan arınmış hali doğaya mı döndük diye ve aslında da müthiş tabii şeyler var yani Çin'de bir sınırı ve bir yolu geçen, ormanın içinden bir yolu geçen fillerin görüntüsü falan var mesela böyle. Onlar kullanıyorlar yolları. Penguenler bir tarafta, penguen benzeri hayvanlar dolaşıyorlar ortada. Geyikler caddelerde falan. Ama bütün bunların hiçbir şeyi yok diyor. Yani ortalama Nisan başı itibariyle, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan'ın biraz başı itibariyle %17 ortalama bütün dünyada düşmüş karbondioksit salımları. Bu Nature Climate Change dergisinde salı günü yayınlanmıştı. Çünkü bütün dünyanın işte koronavirüs pandemisiyle mücadelesi içinde ortaya koydu. Lockdown denen işte tedbirleri, evde kalma tedbirleri dolayısıyla. Fakat pek çok bilim insanı ve kuruluşun başkanı da bunları burada sevinilecek, kutlanacak bir şey yok diyorlar. Çünkü Paris Anlaşması'nın hedefleri tutturulamayacak. Fatih Birol da mesela Uluslararası Enerji Ajansı'nın direktörü de kendi yaptırdığı analizinde yani Uluslararası Enerji Ajansı'nı tamamen destekliyor. Aynı nitelikte Nature dergisindeki çıkan araştırması da biraz önce sözünü ettiğimiz Nature Climate Change'deki araştırmayla aynı şeyleri gösteriyor. Tarihteki en büyük karbon düşüşü. Hiç sevinilecek bir şey yok. Bir politikanın sonucu değil, tamamen kahır yüzünden lütuf dedikleri işte eskilerin deyimiyle. Yani bunu ben ekliyorum. Yani kötü bir şeyden dolayı olmuş. Bu doğru politikalar yürürlüğe konmadığı takdirde demiş Fatih Birol, hemen eskisi gibi olacak, kolaylıkla silinecektir demiş. Edinburgh Üniversitesi'nden bir profesör de karbon yönetimi konusunda uzmanlık alanı olan Dave Rea adlı profesör de uyandırıcı bir şey. Yani büsbütün bizim şimdi yeni politikalar izlememize yol açmalı demişler. Hiç öyle sevinecek bir şey yok. Tam tersine durumun ne kadar vahim olduğunu şey yapıp devreye girelim demişler. Oldukça önemli bir durum bu. George Monbiot da ilginç, çok ilginç bir yazı kaleme almış durumda. Benzeri bir şeye, konuya işaret ediyor. Guardian gazetesinde dün çıkan yazısında. İlginç bir şey, bu pandemi başlamadan hemen önce yapılan araştırmada Britanya'nın pandemi haberleri çıkmaya başlamış ama pandemiyle ilgili daha hiçbir şey yok yani. Yapılmış bir araştırmadan bahsediyor. Geçen senenin bir araştırması Global Health Security Index diye, yani Dünya Sağlığı Sağlık Güvenliği Endeksi araştırmasında dünyada ikinci çıkmış Britanya, Birleşik Krallık. Birinci hangisi? En sağlık tedbirleri bakımından hazırlıklı olan tabii ki Amerika Birleşik Devletleri. Yani birinci ve ikinci sıradaki bu ülkeler şimdi en koronavirüsü konusunda neredeyse bir ve ikinci sıralara yükselmiş durumdalar yani. Çok acayip bir şey. Yani İngiltere'de, bu kriterlerin nasıl belirlendiği ile ilgili işte demek. Orada ama yani hayır, doğru kriterler de konmuş olabilir diyor. Ama hepsi, hiçbirini uygulamadılar. Ve zaten hazırdık ama Boris Johnson hükümeti ve arkadaşları, Boris Johnson ve arkadaşları bilinçli olarak bu hazırlıkları ortadan kaldırdı. Kendi sistemini sabote etti diye çok dipnotlarıyla ilginç bir şey veriyor yani. Yani bütün ülkeler mesela sınırlarını kapatırken, bütün girişlere karantina koyarken virüsün ortaya çıkmasıyla ilgili, yani sadece İngiltere için, Britanya için konuşuyor tabii. Amerika Birleşik Devletleri için de tamamen aynı, hatta daha da kötü olduğunu gösteren pek çok yazı ve analiz var ama Monbiot sadece kendi ülkesi için yazmış. Yani virüsün çıkmasından sonraki 3 ay içinde Britanya'daki lockdown denen şeyde 8 milyon kişi gelmiş. 18 milyon kişi bu kıyılara gelmiş. Ve bunlardan sadece 273'ünü karantinaya almışlar. Yani lockdown, kapatma durumu ilan edildikten sonra 95 bin kişi girmiş. Herhangi bir kısıtlama olmadan, hatta 13 Mart'ta Birleşik Krallık kendi yasalarına bile, kendi talimatına bile aykırı davranmış. Yani İtalya ve Çin'den gelenlerin kendilerini izole etmesi gerektiğini istemiş yolcuların. Bunu da uygulamamış. Çok ilginç yani. Ve evet, 12 Mart'ta da Johnson hem ülke çapındaki test ve izleme takip sistemini de durdurmuş. Bütün bunları bir, yani dipnotlarıyla, şeyleriyle veriyor. Bütün referanslarıyla veriyor ve mesela bir simülasyon yapılmış 2016 yılında. Daha önce bu bakım evlerinde Britanya'nın yaşlılarının, çok sayıda da yaşlısı var tabii, yaşlı kadınlar ve erkeklerin bulunduğu yerde, eğer yeni tedbirler alınmazsa diye bir simülasyon yapmışlar. Ta 2016 yılında, 4 yıl önce, Cygnus adı verilen bir egzersiz bu. Ve yeni tedbirler alınmazsa feci sonuçlar, hepsi hastalıklara kurban giderler diye yapmışlar. Ve hükümet de, ben bu egzersizin sonuçlarını aldım ve şeyimi değiştirdim demiş, yaklaşımımı uyguluyorum demiş. Eğer bu doğruysa, yani tedbirler de şunlar, işte testten geçirilmeyen hastalar hastanelerden evlere, bakım evlerine götürülmüşse, ekstra destek verilmeden ve ekipman verilmeden evlerde kullanılacak şeylere, o zaman ve aralarında da bütün bu çalışanların gidip gelmelerine izin verildiyse, bu bilerek yaptıysa kendi protokollerini kendisi çiğnedi demektir ve on binlerce son derece yüksek tehlikede olan insan, yaşlı insanın da enfeksiyona ekspoze olduğunu ortaya koyuyoruz diyor. Yani kısacası bütün bu bilgilere rağmen ve kapasitesinin de tamamen kapasitesi dahilinde olmasına rağmen yapmadılar ve bilinçli kararlar verildi bunların uygulanmaması için diyor. Ve bunu ne zaman anlarız diyor. Çünkü bu ön yüklemeyi yapma, göğüslemeyi, maliyetini göğüslemekten reddediliyor. Yani biz piyasayı koruduk diyor. Bildiğimiz şekilde paranın gücünü. Yani Johnson hükümeti de Donald Trump ve Jair Bolsonaro, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump, Brezilya'da Bolsonaro gibi bir çeşit özel bir ekonomik çıkarı koruyor. Yıllarca politikacılar, onlar gibi politikacılar işte yararlı servisleri veren hemşireler, hasta bakıcılar, öğretmenler ve diğer düşük ücretli kişiler, hayatlarımızı idame etmemize yol açan insanlarla ilgili insanlarla çatışma halindelerdi. Daha iyi ve daha güçlü şeyler, ödemeler yapılması için, ücret ödenmesi için filan. Ama hem bakanlar hem de medya, üstelik de Daily Telegraph gibi böyle milyarder medya diyor onlara da şey, ki öyle. Yani milyarderler sahibi gazetelerin ve televizyon kanallarının, onlar da işte kahramanlık bekliyoruz, fedakarlık bekliyoruz öğretmenlerimizden filan diye manşetler atıyorlardı işte. Ve sonuçta sadece servet çıkaran grubun çıkarına bir şey yapıldı. Ve milyarder şeyle, basınla, gene zenginlerin emrinde olan politik sistemler böyle müthiş bir şey yani. Hem Britanya'da, hem Amerika Birleşik Devletleri'nde, hem de Brezilya'da saygısız, kaygısız ve pervasız politikacılarla devam ettiler diyor. İster Daily Mail olsun, ister Amerika Birleşik Devletleri petrol şirketlerinin çıkarları, koronavirüsü değil, bütünüyle engellediler tedbir alınmasını. İklim değişikliği başta olmak üzere kirlenme, hava kirlenmesi ve su, doğanın kirlenmesi, iki, obezite krizi ki muazzam boyutlara varmış durumda hem Amerika'da hem İngiltere'de, eşitsizlik, ödenemeyen kiralar ve diğer birçok şirketlerin ve milyarderlerin gücüyle yayılmış olan diğer vebalar diyor. Hepsini bunlar kurdu. Bu bilinçli bir şeydir ve yapılmıştır ve biz bir karanlık bir tünelin içindeyiz. Bu büyük ölçüde onların etkisiyle diyor. Yani biz hükümetler kamu yararını korumakta aciz kaldılar ama bu kasıtlıydı. Bir tünelin içindeyiz ve bütün çıkış yolları da kapatıldı. Uzun karanlık bir tünelin bilinen bütün çıkışları da kapalı. Onun için de biz buradan çıkmak için kendi mücadelemizi örgütlemeliyiz diyen ilginç bir yazı kaleme almış George Monbiot. Bakalım 1500 okul, ilkokul nasıl karşı çıkacaklar şimdi? Böyle bir durumdan bahsediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç hafta önce bir site şeye girdi. Size bir ara mail göndermiştim. Payday Report diye. Mart ayından itibaren Amerika'da başlayan özellikle ücret temelli ve tabii ki salgınla ilgili olarak yani çalışma koşullarının düzeltilmesine dair grevler teker teker tutuyor. Bir harita üzerine yerleştiriyorlar. Sadece Mart ayında Mart-Nisan evet 200'ü aşmış durumda şu anda grevler ve şu anda hala birçok iş yerinde grevler devam ediyor. Buralardaki çalışanların ciddi bir kısmı örgütsüz, bir kısmı örgütlü. Ama böyle Amerika'da hani pek alışık olmadığımız aslında şeylerdir grevler. Fakat böyle bir gelişme de var. Yani salgın dönemine rağmen bir dizi yerde aslında mücadele de yükselmeye devam ediyor. Evet, bütün dünyada da bence de yani çok tipik örneklerini birkaçını zaten daha bayram öncesindeki, tatil öncesindeki şeylerde de dinleyicilerle paylaşma imkanımız olmuştu. Bütün bu ilerici internasyonel bir yanda diğer bilim insanlarının işte bu çalışma şartlarının mesela 3000'den fazla bilim insanının 600 üniversiteden imzaladıkları yayınlarla bir çalışmayı, emeği bir kaynak olarak göremeyiz. Doğayı da kaynak olarak göremeyiz. Onların işte eşitlikçi yaklaşımlar şarttır diyen hareketler başladı. İşte şimdi biraz önce de sözünü ettiğim şey mesela degrowth denilen büyümeye karşı Almanya merkezli bir hareket var. Büyümeme, degrowth.info diye bir açık mektup yayınladılar. Daha önce Bengi Akbulut'la da bunları konuşmuştuk etraflıca üzerinde. Ve Metis yayınlarında da bir degrowth vocabulary diye bir şey çıkarttılar. Yani sözlüğü, onun çevirisi de çıkacakmış. Çıkar çıkmaz ne zaman çıkacağını bilmiyorum ama onu da paylaşma imkanımız olabilir. Ve senin de dediğin gibi işte Amerika Birleşik Devletleri Guardian'da da çıkan bir haberde, daha 19 Mayıs tarihli bir haberde Amerika Birleşik Devletleri'nde ne kadar bu vazgeçilemez denen görevlerde, işlerde çalışanlar varsa ne hem ücretleri hem çalışma şartlarının korkunçluklarını protesto ederek giyim sanayinde ve mezbahalarda özellikle de iş bırakmalar ve protestolar sürüp gidiyor. Evet, böyle bir çok ilginç bir dünyanın eşiğindeyiz. Son derece ilginç bir yeni tarih kitabı da hemen pandemiden önce çıkaran Frank Snowden'ın, kendisi de İtalya'da yakalanmış üstelik de. Frank Snowden son derece ilginç biri. Yale Üniversitesi'nde tıp tarihi profesörü, emeritus yani emekli. Ama devam ediyor çalışmaya. İtalya'da daha önce, bundan 50 sene önce de kolera salgınını incelemek üzere oradayken kolera şeyine de yakalanmış yani orada. Şimdi 50 yıl sonra bu sefer de İtalya'da gene bu sefer de Covid-19'a yakalanmış. Ama kurtulmuş her ikisinden de ve epidemi ve toplum kara ölümden bugüne diye son derece ilginç bir kitabı çıkmış. Yapabilirsek bulabilirsek. Salgından hemen önce, başlamazdan hemen önce. Ekim 2019'da çıkmış yani. Evet. Çok ilginç. Orada şey diyor. Bütün dünyayı aslında davranış biçimlerini değiştiremezsek bu olamaz. Ve Amerika Birleşik Devletleri yapılması gerekenin tam tersini yapıyor diyor. Britanya için de aynı şeyi söylüyor. Altın formülü uygulayan Avrupa ülkelerinden de bahsediyor. Ve işte kara ölümün ta 1347'de Messina'da, İtalya, Sicilya'da başlayan şeyinden bütün kıtaya yayılanın ve yani 400 yıl boyunca da olağanüstü sayıda insanı öldüren bu salgından da bahsediyor. O tabii şeylerle, onun çaresi şeydi, bulundu, antibiyotik yoktu ondan diyor, o zaman şimdi bulundu ama %50'si ölmüş yani. Ve hatta bugün devam ediyormuş yani akciğere yönelik bir versiyonu, %100 öldürücü, dolayısıyla son derece tehlikeli bir hastalıktan bahsediyoruz diye. Kara veba hala devam ediyormuş bazı yerlerinde. Yılda 3000 kişinin ölümüne yol açıyormuş. Biliyor muydun onu? Kara ölüm denen. Yok, bunu veba bilmiyordum. O adam Frank Snowden ama bu sizin bahsettiğiniz röportajda da şöyle önemli bir bilgi veriyor. Hem 1300'lerdeki kolera hem daha sonra 1800'lerdeki salgınlardan sonra her bir büyük salgından sonra büyük dönüşümler yaşandı toplumlarda diyor. Eskisi gibi olmadı toplumlar. Bir dizi önlem alındığı için böyle oldu. Dolayısıyla aslında biz bu salgından sonra da benzer bir şey göreceğiz diyor. Örneğin herhalde bu 1800'lerdeki salgından sonra altyapı sistemleri kentlerde gelmeye başladı. kanalizasyon sistemlerinin yani geliştirilmesi bu salgınla mücadele sebebiyleydi diyor ve bu çok büyük bir dönüşüme neden oldu. Ve ilginç de bir cümle söylemiş. Her düzen bir kaosun ardından gelir diyor. Yani yeni bir düzen. Şu anda bir kaostayız. Aslında yeni bir düzene doğru geçmekteyiz diyor. Evet, şeyi de evet çok önemli o, çünkü hayırlı işler de yapıldı diyor. Yani kanalizasyon, temiz su sistemleriyle kurtulduk diyor. İşte antibiyotik falan da sonradan bulundu. Fakat aynı zamanda adamın ilginç konuları da otoriter sistemler ve faşizmin yükselişiyle de bu pandemiler arasındaki bağlantıları falan da incelemek. Yani her zaman yol açmaz ama bu devlet gücünü artırıcı şeyler de oluyor. Mesela bugün Macaristan ve Polonya'da net olarak, yani ne seçimi ne herhangi bir hesap verme, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü falan sıfırladılar diyor. Bunu kullanıyorlar diyor pandemi, işte bu iki ülke mesela, Macaristan ve Polonya. Ve şeyden de bahsediyor, yani Amerika kıtasında İspanyola'ya gelmesi, işte şeylerin, Hernan Cortes ve Pizarro'nun, Kolomb'un da öncülüğünde. Ve yani onları köle olarak kullanmaktı amaçları, bu olağanüstü medeniyetlerin, Arawakların mesela, yerli halkın. Onları da işte köle olarak kullanıp tarlaları işletmek, onlara çalıştırmak tarlalarda filan. Sonra ama onlar hepsi farklı bir ölümcüllüğe sahip oldukları için, yani şeyleri yok, kan sürü şeyleri gelişmemiş, immüniteleri, hemen ölüyorlar çiçekten ve kızamıktan ve korkunç miktarda. 15-20 yıl içinde 10 milyon kişiden birkaç bine iniyorlar. Onun üzerine de ben bunu da düşünmemiştim, biliyordum ama düşünmemiştim, Afrika'dan kölelerin gelmesi de buna bağlıymış. Çünkü o zaman Afrikalıların var sürü muafiyeti, madem onları getirelim diye ölen yerlilerin yerini Karayiplere, sonra da bütün yeni dünyaya, Kuzey Amerika'ya ve Güney Amerika'ya yayıyor. Yani şeyin de, köle ticaretinin de bu farklılık, immünite farklılıklarından, yani şeyden, bağışıklıktan dolayı olduğunu söylüyorlar. Ve en ilginçlerinden bir tanesi de tabii yani insanlar, Aztek gibi böyle büyük medeniyetler geliştirmiş olan ülkelerin yok oluşunu da tamamen bununla, tabii imparatorlukların filan ortadan kalkması. Ama şöyle de bir şey söylüyor, dinlerini de değiştirdiler diyor, hepsi Katolik oluyor. Neden? Çünkü bizim tanrımız bizim hastalık, bu hastalıklara karşı bizi korumuyor. Onların tanrısı daha iyi diye düşünmüşler diyor. Frank Snowden kolera ve tifoya karşı filan, böyle bir çok tuhaf durum var. Bunları yani herhalde epey daha konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi süreyi de bitirirken uzatmayalım bu sefer artık herhalde diyorum. Tamam. Ve kalanları yarın. Kalanları yarın konuşmaya devam edelim. Elimizde Naomi Klein'in özellikle bu fırsat, şok doktrini yazıları falan da var. Onları konuşabiliriz. Tabii Suriye, Libya'daki gelişmeler gibi bazı, evet, şeyler var. Onların hepsini konuşabileceğimizi umuyoruz yarın. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Bir Sherilyn Sarkisyan'ın doğumu münasebetiyle bir şarkı da çalarak bitireceğiz. Bang Bang mi çalıyorduk? Unuttum şimdi. Sunny. Evet, güzel, en güzel şarkılarından biri. Sherilyn doğum gününde çalacağız. Sunny de güneşli bir şarkı, içimizi açsın diye, biraz güneş iç açıyor mu bilemiyorum ama bu şekilde de bitiriyoruz programı. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feriha Kabil'den oluşan ekiple beraberdiniz. Berhem Baltaş da bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bu arada Feriha ile Acar'a da iyi ki doğdun sevgili arkadaşlar diyoruz. Zorlu bir mücadelenin içinde onlar da bizimle beraber 18 yaşlarını bitirdiklerini ümit ediyorum, onların da geride bıraktıklarını. Çocuk işçi mi çalıştırıyorsunuz? İyi ki doğdunuz Feryal ve Acar ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and then it eased my pain. Now the dark days are gone and the bright days are here. My sunny one, so sincere. sunny one so true, I love you. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and then it eased my pain. Now the dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave to me. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all and all, and now I feel that I'm 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. Somehow I was torn like a windblown sail, then our love was born when you held my hand. Sunny one so true, I love you. Sunshine you gave to me. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all and all,